kontekście i pamiętam czasy rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie najważniejsi politycy w Europie oglądali się na to, jakie zdanie ma Polska, jakie zdanie mają polscy reprezentanci w instytucjach europejskich. Musimy kończyć. Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 dzień sierpnia, minęła 9. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Stawką tych wyborów są bezpieczeństwo i suwerenność Polski, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Nasi saperzy pomogą w usuwaniu skutków powodzi w Słowenii. Moskwę ponownie zaatakowały drony. To już 9 od maja atak bez załogowców na stolicę państwa agresora. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października, zdecydował prezydent Andrzej Duda. Pozytywną opinię co do tego terminu przekazała Państwowa Komisja Wyborcza. Informując o tym, prezydent zaapelował o jak najliczniejszy udział w głosowaniu. Stawką tych wyborów są bezpieczeństwo i suwerenność Polski, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Jak dodał, jego ugrupowanie jest do nich zmobilizowane i przygotowane. Nie zapominajmy, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, te tendencje do centralizacji Unii, nadanie charakteru państwa, rozszerzanie się też przez te ostatnie lata kompetencji instytucji unijnej trochę poza traktatowo. Czasami jest to wynika z pewnych procesów, no, które można jeszcze jakoś w te traktaty wpisać, ale często są to jednak kompetencje poszerzane bez oglądania się na sytuację prawną. Zdzisław Krasnodębski dodał, że europarlamentarzyści PiS również będą aktywni w kampanii wyborczej i będą wspierali działania obecnego rządu, jednak najprawdopodobniej nie będą kandydować do Sejmu. Katarzyna Sójka to odpowiednia osoba na stanowisko ministra zdrowia, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Jak podkreślił parlamentarzysta, posiada ona wszystkie niezbędne kompetencje. Pani poseł jest lekarzem, ale również ukończyła inne studia, co świadczy o tym, że jest to bardzo zdolną osobą. Ja znam panią poseł, już w tej chwili panią minister, młoda, bardzo dynamiczna osoba, niezwykle skuteczna. Trzeba przypomnieć, że startowała z odległego 10 miejsca, uzyskała mandat, to rzadko się zdarza. Katarzyna Sójka zastąpi na stanowisku ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który wczoraj podał się do dymisji. Radosław Fogiel liczy na to, że szef Europejskiej Partii Ludowej stanie do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim. Na antenie Polskiego Radia 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że Manfredowi Weberowi starczy odwagi, by stanąć przed polskimi obywatelami. I porozmawiać, ale nie o tych skandalicznych, nieprawdziwych zarzutach, które formułował, ale proszę bardzo, jeżeli on ma ambicje wypowiadania się o sytuacji w Polsce, to niech zmierzy się w debacie z polskim premierem, a niech nie chowa się za Donaldami Tuskami, Janami Grabcami. Lider Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber nie stanie do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik EPL Pedro López de Pablo przekazał, że polski premier powinien debatować z ich przedstawicielem na Polskę, którym jest Donald Tusk. Premier Mateusz Morawiecki wezwał na debatę na 2 października Manfreda Webera po kolejnej jego wypowiedzi, w której atakował Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie przez niego zwalczana. Polscy saperzy z własnym sprzętem pomogą w usuwaniu skutków powodzi w Słowenii. O wysłaniu misji zdecydował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podpułkownik Magdalena Busz z Biura Prasowego Dowództwa Generalnego powiedziała, że właśnie trwają przygotowania. Dzisiaj wyrusza już na Słowenię grupa rekonesansowa. Jednocześnie przygotowywani są do wylotu także żołnierze oraz specjalistyczny sprzęt. W tej chwili jeszcze jesteśmy w trakcie ustalania, jak duża to będzie grupa w zależności od tego, jakie są skutki powodzi, ale na pewno to musi być silna grupa, która będzie w stanie działać na miejscu bardzo efektywnie. Polacy będą usuwać skutki powodzi oraz budować tymczasowe mosty i przeprawy drogowe. Słowenia od kilku dni zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi. Moskwę ponownie zaatakowały drony. Jak napisał internetowy dziennik Nowa Gazeta Europa, 2 bezzałogowce eksplodowały w rejonach Odincewo i Domodjedowo. To 9 atak na stolicę państwa agresora, licząc od maja i 3 w tym miesiącu. Jedna z maszyn spadła niedaleko kompleksu wojskowego Patriot, położonego przy trasie prowadzącej z Moskwy do Mińska. To tam znajduje się m.in. jedna z baz oddziałów specjalnych policji, a także magazyny broni. Natomiast Domodziedowo, gdzie spadł drugi dron, to rejon, w którym zlokalizowane jest drugie pod względem wielkości lotnisko w Moskwie. Wcześniej drony dwukrotnie uderzyły w szklany wieżowiec Moskwa City, a w maju zaatakowały Kreml. W wyniku majowego uderzenia zapalił się dach budynku należącego do administracji prezydenta Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przywrócono ruch pociągów na trasie kolejowej łączącej Podpoznański Luboń ze stacją Poznań Główny. Rano doszło tam do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Pociągi były kierowane okrężną trasą przez Poznań Franowo. W związku z wypadkiem Koleje Wielkopolskie wprowadziły komunikację zastępczą na odcinku Luboń-Poznań-Dębiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jeszcze uzupełnienie serwisu w temacie pogody. Dzisiaj więcej słońca niż tych ciemnych, przytłaczających chmur, ale i tak synoptycy zapowiadają, że chwilami będzie kropić, więc parasol warto mieć przy sobie. Bez opadów jedynie w Trójmieście, w Bydgoszczy i w Poznaniu. Wypoczywający w górach czy nad morzem ponownie zapewne mają ograniczoną radość i będą mieć, ponieważ, no tak delikatnie mówiąc, i deszcz, i chłodno. Znowu nad morzem maksymalnie 19 stopni, w Zakopanem tylko 16, poza tym w okolicach 20, ale proszę Państwa, jutro będzie cieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zawsze możesz mieć co chcesz. Nie ma się co dziwić, to Trójka, Polskie Radio, 10 minut po 9. Trójka przed południem. Z albumu Sen Edyta Bartosiewicz Tatuaż zaśpiewała Popłyniesz dalej, ale my do południa, proszę Państwa, akurat dzisiaj dalej polecimy i sprawdzimy, kiedy to realnie będzie można na przykład zamieszkać na Księżycu. Do 11:00 natomiast między innymi dowiemy się, skąd przybyliśmy, skąd przyszliśmy my, Słowianie. Trójka przed południem zaprasza również, bo to jest Dzień Miłośników Książek. To może tak o Państwa ulubionych książkach, 227 trójek, może tak, skoro będzie o Księżycu. Może jedną z nich to Mały Książę. 227 trójek. Bo idąc przed siebie, przecież nie można dojść za daleko. Dlatego my będziemy w czasie programu skręcać w różne miejsca. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Staszek Perzyna, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Polskiego Radia. patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, do samego końca. 19 minut po 9, trójka przed południem. Proszę Państwa, zakotwiczymy za moment, zatrzymamy się w Warszawie. W tej chwili w Warszawie, w stolicy, piękna pogoda, świeci słońce, a w przyszłości, i to już całkiem niedługo, i tutaj schodzimy na ziemię, zmiany, zmiany, zmiany. Plac Defilad przemieni się w plac centralny. Remont tamtej okolicy odkrył artefakty z przedwojennej Warszawy. Mowa między innymi o fragmentach zabudowy. Plac centralny razem między innymi z Placem Pięciu Rogów, ulicą Chmielną, Marszałkowską, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatrem Rozmaitości stworzą nowe centrum Warszawy. Ścisłe centrum stolicy stanie się miejscem, do którego no zdecydowanie będzie warto przyjechać i spędzić czas. Przed Pałacem Kultury nareszcie ubędzie betonu i asfaltu, przybędzie zieleni. Obecnie na powstającym placu centralnym prowadzone są prace ziemne, w efekcie których powstaną zbiorniki wodne umieszczone około 7 metrów pod ziemią. Jak będzie wyglądał plac centralny, głównie jednak na ziemi, o tym opowiada Państwu Jacek Frenzel. Rok dzieli nas od tego, że Warszawa w ślad za Londynem, Nowym Jorkiem będzie miała swój własny plac centralny. Tak, chcemy tam stworzyć na wprost Pałacu Kultury takie miejsce odpoczynku, tak jak sam pan powiedział, plac centralny. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Miejsce, które z jednej strony będzie takim pasem widokowym, który będzie prowadził od Pałacu Kultury dalej w kierunku ulicy Złotej i w zasadzie przez ulicę Marszałkowską dalej tą Złotą. Miejsce z ławkami, miejsce, gdzie można się zatrzymać, miejsce, gdzie można odpocząć pod drzewem, dlatego że w planach jest tam posadzenie ponad 100 drzew. Budujemy ten plac centralny na miejscu starej, bardzo gęstej jeszcze przedwojennej zabudowy, która w Powstaniu Warszawskim została zrównana z ziemią, potem na tych gruzach powstał w zasadzie Plac Defilad i sam Pałac Kultury, ale plan polega na tym, żeby posadzka tego placu centralnego odzwierciedlała dawną siatkę ulic i budynków, które tam były przed wojną. Te ruiny będą wyznacznikiem kształtu tego placu. Tak, innym rodzajem posadzki będą wyróżnione ślady dawnych budynków. Kostką brukową będzie wyróżniony przebieg ulicy. Pamiętajmy, że przez dzisiejszy Plac Defilad przed wojną przechodziło prawie 10 ulic, między innymi ulica Wielka, która w zasadzie zniknęła w całości. Będą osobną posadzką wyznaczone podwórka dawnych budynków. Ta stara Warszawa będzie przebijała spod spodu, będzie ją widać w zarysie nowego placu. No ale ponieważ on ma pełnić też funkcję dla współczesności, dla tych, którzy tam teraz będą chodzić, więc drzewa, dużo nowej zieleni, bo to kilka tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych, zielonych, ale też planujemy pewien rodzaj oczka wodnego. To będzie taka dużo większa sadzawka, nad którą będzie można przysiąść i trochę się ochłodzić wodą. Zieleń będzie ekologicznie zasilana wodą deszczową, zbieraną w specjalnych zbiornikach. Państwo patrzą, w jaki sposób warszawiacy będą mogli skorzystać, ale także przyjezdni, którzy będą w cieniu historii mogli odpocząć w centralnym punkcie Warszawy. Tak, ten plac centralny będzie miejscem, które po prostu przyjemnie odwiedzić. Będą tam alejki spacerowe, będą ławeczki, będzie oczko wodne i mnóstwo zieleni. Ponad setka drzew, kilka tysięcy metrów krzewów i trawników. To będzie geometrycznie ułożone. I ta zieleń będzie także wspomnieniem po dawnej, przedwojennej Warszawie. Tak jest. Ona będzie tak ułożona, żeby spędzając miło czas w takim fajnym, zielonym miejscu, jednak mieć też gdzieś tam pod stopami odniesienie do tego, co było wcześniej. Czyli ruiny starej Warszawy, przedwojennej Warszawy, łącznie być może z odsłoniętymi w czasie prac wykopaliskowych torami. Rzeczywiście w momencie, kiedy odsłoniliśmy pozostałości ulicy Złotej, to na tej ulicy Złotej pojawiły się tory tramwajowe. Tory tramwajowe jeszcze chyba sprzed I wojny światowej, no to miejsce przed Pałacem Kultury, było kiedyś tętniące życiem miasto i to takie bardzo zatłoczone miasto. Trochę w nawiązaniu do tego, co było kiedyś, chcemy to zmienić. Tak, żeby warszawiacy mogli z jednej strony wypocząć, a z drugiej strony trochę wspominać tą przedwojenną Warszawę. Na nowym placu centralnym znajdzie coś dla siebie każdy i ten, kto chce tam odpocząć. I ten, kto być może jeszcze jak ma te 80 czy 90 lat i tam się przejdzie i popatrzy na tę kostkę, która tam będzie, to sobie przypomni, że tutaj była kiedyś ulica. Jeżeli taki efekt osiągniemy, no to będzie coś fantastycznego. Będzie to fajna nowa przestrzeń do Warszawy. O, zdecydowanie tak. Tego oczekujemy. Nawierzchnia placu zostanie wykonana z 6 różnych rodzajów kamienia. Obrysy dawnych kamienic zostaną zbudowane z wielkoformatowych płyt kamienic w różnych wybarwieniach, głównie szarym i czerwonym. Dawne dziedzińce zostaną wybrukowane ponownie wykorzystaną kostką granitową z placu Defilad. Proszę Państwa, było o przeszłości w kontekście przyszłości, a o przeszłości jeszcze do 11 w programie trzecim będzie. Będziemy wracać, ale ruszymy bardzo, bardzo daleko wstecz. Coś na zasadzie, można powiedzieć, serialu Był sobie człowiek. Tymczasem muzycznie wstecz mniej więcej 40 lat. Nie poganiam mnie, bo teraz oddech. W Trójce Manama. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o piąty produkt 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, jest 29 minut po dziewiątej. Kiedy młodzi Europejczycy wyprowadzają się z domu? To między innymi odpowiedź na to pytanie w programie trzecim. Już za chwilę. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Sylwia Zadrożna już jest w studiu, czyli bukiet informacji ekonomicznych specjalnie dla Państwa. Proszę. Tak, zapraszam. Za chwilę będzie o młodzieży, ale na początek o tym, że od jutra rolnicy mogą się ubiegać o kredyty z dopłatami w Pekao S.A. Bank podpisał umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprocentowanie kredytów wyniesie 2%. Maksymalna kwota to 400 tysięcy złotych. Kredyty z dopłatami są przeznaczone dla tych rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej ze względu na ograniczenia na rynku spowodowane agresją Rosji na Ukrainę. A z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży warto spojrzeć na to, jak szybko młodzi Europejczycy wyprowadzają się z domu. Według Eurostatu w ubiegłym roku średnia w Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 26 lat. Niemal tyle samo, co przed pandemią. Polska znajduje się w dziesiątce krajów, w których trwa to najdłużej. Młodzi Polacy wyfruwają z gniazda rodzinnego, mając średnio blisko 29 lat. Najdłużej w domu zostają Chorwaci do 33 roku życia, najkrócej zaś Finowie, którzy idą na swoje przeciętnie w wieku 21 lat, mówi Monika Baneś z Personel Service. To oczywiście wynika bezpośrednio z kosztów samodzielnego mieszkania. Tam, gdzie młodzi ludzie mogą łatwo znaleźć pracę, dostają wysokie stypendia na studiach, czy mają wsparcie od rodziców, szybciej oczywiście wyprowadzają się z domu. I nie dziwi, że to są takie miejsca jak Finlandia, Szwecja czy Dania. Natomiast na drugim biegunie znajdują się takie kraje jak Słowacja, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, gdzie ten proces trwa zdecydowanie dłużej i młodzi mają w momencie opuszczania rodzinnego domu więcej niż 30 lat. Z analiz wynika też, że szybciej dom rodzinny opuszczają kobiety niż mężczyźni. Trwają odbiory techniczne pierwszej farmy fotowoltaicznej należącej do spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. Inwestycja o mocy 3 MW powstała na ponad 5-hektarowej działce przy kopalni. Energia produkowana przez ponad 5 tysięcy wysokowydajnych dwustronnych paneli fotowoltaicznych będzie zasilać kopalnię, mówi prezes Bogdanki Kasjan Wyligała. To jest początek. W następnym etapie planujemy zbudować kolejne 27 MW zainstalowanej mocy. Oczywiście to będzie sukcesywnie się zwiększało. Planujemy w latach 30. już takie wielkoskalowe moce zainstalowane w OZE. Tutaj mówimy nie tylko o fotowoltaice, ale też o farmach wiatrowych na terenie Lubelszczyzny. Do roku 2049 Bogdanka ma całkowicie zakończyć wydobycie węgla kamiennego i stać się koncernem multienergetycznym. Tymczasem, jak podała Międzynarodowa Agencja Energii, w tym roku światowa gospodarka zużyje około 8 300 000 000 ton węgla, a globalna produkcja tego surowca przekroczy 8 800 000 000 ton. Wbrew obiegowym opiniom, że świat odchodzi od węgla, jest zupełnie odwrotnie, skomentowała te dane Polska Grupa Górnicza. Spada zużycie węgla w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, ale inaczej jest w Chinach czy w Indiach. Dziś zostanie otwarty dworzec kolejowy we Włocławku. Jest on częścią programu inwestycji dworcowych, w ramach którego do końca bieżącego roku za blisko 3 miliardy złotych zmodernizowanych zostanie prawie 200 dworców. A 3 września w życie wejdzie nowy rozkład na kolei. O najważniejszych zmianach mówi Cezary Nowak z PKP Intercity. Od wrześniowej korekty rozkładu jazdy, która nastąpi w pierwszą niedzielę miesiąca, najszybszy pociąg PKP Intercity będzie pokonywał trasę z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 50 minut, a z Krakowa do Warszawy w 2 godziny i 10 minut, osiągając rekordowe w historii kolei czasy przejazdu. W 3 godziny i 33 minuty pojedzie skład z Warszawy do Wrocławia. W rozkładzie jazdy pojawi się także nowe połączenie IC Koziołek z Lublina do Poznania. Pociąg ten będzie kursować codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, w Radomiu oraz w Drzewicy i przy Susze. A zmieniony rozkład na kolei będzie obowiązywać do 11 listopada. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli można powiedzieć, że na północy podchodzą tak na zimno do życia, bez sentymentów w kontekście wspólnego mieszkania z rodzicami. A ty, Sylwio, ile miałaś, jak wleciałaś z gniazda, jak to się mówi? Oj, nie pamiętam, ale... Dawno to było. Dawno, tak, dawno, dawno. Ale to była dobra decyzja? Musiałabym policzyć. Nie, oczywiście, ja się cieszyłam z niej. Ja jak miałem 20 lat, czyli też bardzo, bardzo dawno. Ja chyba troszkę więcej, ale musiałabym policzyć dokładnie. Czyli ja po fińsku zdecydowanie. O, tak. To teraz akurat na gorąco z listy przebojów Trójki głosowanie, proszę pamiętać, niezmiennie na stronie programu trzeciego do piątku do 12, a notowanie 71. Tomek Miara przedstawi w piątek po 19. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think you're tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. My granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Try that in a small town. kłębią się. Polskie Radio jest niezmiennie z Państwem. 18 minut do 10. Dokąd idziemy, my jako ludzkość, to się jeszcze okaże, ale skąd jesteśmy, kim jesteśmy my, na przykład jako Osłowianie, to chyba już wiemy, tak, panie profesorze? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wydaje się, że, znaczy nie wiem, czy do końca precyzyjnie pan to pytanie sformułował. Ale to pan ma precyzyjnie powiedzieć. Właśnie. Postaram się w takim razie, bo... To jeszcze pana przedstawię. Przepraszam bardzo, pan profesor Marek Figlerowicz z Instytutu Biochemii Organicznej Polskiej Akademii. Chemii Biorganicznej. A, w ten sposób. Chemii Biorganicznej pan, tak. Okej. Sprawa jest taka, że rzeczywiście w ostatnich dniach opublikowaliśmy pracę, w której badając genomy ludzi, którzy żyli 2000 lat temu i 1000 lat temu, staramy się odpowiedzieć, jakie było pochodzenie państwa Piastów. Tylko cały czas tej pracy my jedną rzecz akcentujemy, że mamy dwie odrębne rzeczywistości. Jedna to jest historia biologiczna tych ludzi, czyli kto był ich przodkami biologicznymi i tak dalej. A druga rzecz to jest historia kulturowa tych ludzi. I teraz pojęcie Słowianie, Germanie, Goci to są nasze określenia na ludzi, którzy tam żyli. I teraz często właśnie w artykułach naukowych, szczególnie z dziedziny biologii, my nie używamy takich pojęć, ponieważ no, trudno jest powiedzieć, co by było, gdybyśmy zapytali mieszkańca państwa Piastów, czy on się czuje Słowianinem. Prawdopodobnie odpowiedziałby nie. bo on nie wiedziałby w ogóle, co to jest. Natomiast wolałbym pozostać w tych kategoriach bardziej właśnie takich biologicznych. Nie, znaczy też oczywiście mogę się ustosunkować do tego, kiedy moim zdaniem Słowianie pojawili się na tych terenach, które obecnie zajmuje Polska. Natomiast pozostańmy przy tych kategoriach bardziej takich, kto był naszym przodkiem, niekoniecznie określając, kim on się czuł. To jakie mamy geny? Tak, może to jest właściwe pytanie. Okej, no właśnie, to właśnie tutaj, dlaczego ta praca jest ważna? Może zacznijmy od tego. Mniej więcej cały problem rozpoczął się 200 lat temu i to proszę sobie uzmysłowić, jaki to był czas. Polska pod zaborami i tutaj różne wpływy się pojawiają z różnych stron i każdy chce udowodnić, że ma prawo do tych ziem. I teraz, i że tutaj właśnie on był pierwszy. I powstają dwie teorie. Jedna, która mówi, że kiedyś tutaj na terenie współczesnej Polski żyli Germanie i w czasie wędrówek ludów oni wyszli i potem ze wschodu przyszli Słowianie. Druga teoria mówi, że od zawsze tutaj mieszkali Słowianie, i nikt tutaj nie wychodził ani nie przychodził. Przepraszam bardzo, że wejdę w słowo, żeby było jasne, czyli dwie teorie, takie skracając tak. Prosto. Byliśmy albo przyszliśmy. Albo przyszliśmy, tak. I teraz jedna, ale właśnie z tym akcentem Słowianie-Germanie, prawda? Mm-hmm. Dzielenie Słowianie albo Germanie. Teraz dlaczego był to taki problem? Dlatego, że od mniej więcej 2500 lat, przez mniej więcej 2500 lat, czyli od 1500 roku przed naszą erą aż do chrztu, ludność, która zamieszkiwała te tereny, uprawiała obrządek pogrzebowy w formie kremacji, tak? Czyli oni palili zwłoki zmarłych. Teraz nie było żadnych danych genetycznych, dzięki którym można by, badając te genomy kopalne, można by stwierdzić, kto tutaj mieszkał i porównać z tymi genomami, które mieli ludzie tworzący państwo Piastów. W pochrzcie, wiadomo, były pochówki, takie grzebanie zwłok w ziemi, więc tutaj mamy te dane. I na szczęście, to jak to zwykle bywa w nauce, że naukowcy mają szczęście, pojawiła się taka niewielka populacja, która około pierwszego, drugiego wieku naszej ery przyszła prawdopodobnie z zewnątrz na obszar współczesnej Polski. I teraz myśmy wykorzystali ten fakt i stwierdziliśmy, okej, jeżeli tu przyszli jacyś imigranci i przychodzili przez Polskę, szli wzdłuż Wisły, potem Bugu i poszli nad Morze Czarne i Morze Kaspijskie, to oni się mieszali z ludźmi, którzy tutaj żyli, to mimo, że ci ludzie się powszechnie palili, to w genomach tych imigrantów, którzy się nie palili, tylko się grzebali, pozostanie informacja o genomach tych, którzy tu żyli. No i tak też się stało. Zbadaliśmy tych imigrantów, oni są związani z tak zwaną kulturą wielbarską, czyli z wędrówkami gotów i stwierdziliśmy parę takich ciekawych rzeczy. Po pierwsze, że obie te teorie, które zakładają, że byli Germanie, Słowianie, są nieprawdziwe. Okazuje się, że ludzie, którzy mieszkali tutaj wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, z południowego wybrzeża, oni wszyscy byli bardzo podobni pod względem genetycznym, od Danii poprzez północne Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę. Czyli wszyscy byliśmy bardzo podobni. I teraz z punktu widzenia w takim razie genetycznego, prawdziwa jest ta teoria, która mówiła, że byliśmy tu od zawsze. Że ciągle ci sami ludzie mieszkali. Co jest też ciekawe, że trochę zmieniali się mężczyźni, a kobiety to już w ogóle prawie nic. Czyli pojawiali się czasami imigranci, ale to byli mężczyźni, ale kobiety były zawsze lokalne. Natomiast, czyli ta teoria, że była ciągłość genetyczna, prawda? Natomiast tylko, że ci ludzie podobni genetycznie, potem część z nich stała się, powiedzmy, kulturowo Germanami, a część stała się Słowianami. I taka jest ta historia, czyli obie te teorie w wersji kulturowej obowiązuje ta, która mówi, że był ktoś inny, jest, a potem ktoś inny się pojawił, w wersji genetycznej, że ciągłość jest tych genów i ciągle tacy sami ludzie tutaj mieszkali. Czyli wszyscy, tak naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, jesteśmy, mamy te same korzenie genetyczne. Tak, że wszyscy generalnie jesteśmy bardzo do siebie podobni i że ludzie, którzy tworzyli państwo Piastów, mniej więcej ta populacja, która żyła tutaj w IV wieku naszej ery, ona już się nie musiała wiele zmieniać, żeby powstała ta populacja, która tworzyła państwo Piastów. Czyli nie była potrzebna, tak jak żeśmy cały czas zakładali, migracja jakichś mitycznych Słowian ze wschodu. Czyli ci Słowianie to prawdopodobnie byli ci ludzie, którzy tu mieszkali, tylko w jakimś momencie, tak w V-VI wieku, przyjęli tą kulturę słowiańską i od tego czasu zaczynają czuć Słowianami. Panie Marku, ponieważ mamy tutaj ograniczony czas, jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się więcej na ten temat, to gdzie można sięgnąć po informacje? Gdzie można je znaleźć? To można przeczytać naszą pracę, która została opublikowana w Genome Biology. Ona jest dostępna dla wszystkich. Można znaleźć w prasie artykuły na ten temat bardzo dużo, a mam nadzieję, że w najbliższym czasie postaramy się też napisać coś takiego bardziej popularno-naukowego, co dawałoby możliwość nieco szerszego przedstawienia, no bo w 10 minut takiej pracy się nie przedstawi, która ma w sumie, w całość jest na ponad 100 stronach zapisana. To tutaj właśnie u nas na zachętę, panie Marku. Tak, to tutaj, no więc ja postaramy się napisać coś, co będzie opisywało wszystkie wyniki naszych badań i będzie bardziej dostępne niż taka praca opublikowana w anglojęzycznym czasopiśmie. Pan profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk był gościem Trójki. Tak sobie myślę na koniec, może tak to podsumujmy, tak, że niezależnie jakie geny, tak czy owak zawsze warto być człowiekiem. A zdecydowanie tak. I tu jest, to jest właśnie najbardziej istotne, że jak patrzymy na ludzi, to okazuje się, że nasze genomy są w 99,85% identyczne. Czyli, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Także nie doszukujmy się w genach jakichś strasznych różnic, które by powodowały, że jesteśmy innymi ludźmi, czy mamy możliwości. To chyba nie w tym rzecz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. 9 minut do godziny 10:00. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Za 9 minut serwis Trójki.